bali wamekwenda kimadhehebu baadhi ya ahli alilm kwamba mwanamke idha radiyat akiridhia biilmi zawji, kuridhia elimu aliyokuwa nayo mume, wa hifdhihi lilqurani, au kule kuhifadhi kwake Qurani au baadhihi, au kuhifadhi sehemu ya Qurani sio yote, walam yashrut alayhi ta'lima jaza, na wala hakumshurutishia sharti la kwamba yeye amfunze. Kwa maana mimi namtaka mume mahari yangu ni kwamba ni mume huyo aje awe amehifadhi Qurani. Kule kuhifadhi Qurani ndio mahari yangu, kule kama amehifadhi juzu 15 alikuanzia 15 ndio mahari yangu. Kwa hiyo kama ana 15 ana 18 ana 20. Baadhi ya wanazuoni wamesema hilo pia nalo lipo. Kwa hiyo ikawa mahari yake huyo mwanamke ni manufaa atakayoyapata kupitia elimu ya huyo atakayemuoa na dini yake na tabia zake. Na mfano wa hili wanalitolea mfano tukio la Ummu Sulaim, mama yake Anas ibn Malik. Kisa kirefu. Mama yake Anas ibn Malik anaitwa Rumaysa bintu Milhan au Ummu Sulaim. Amejiliwa na Abu Talha al-Ansari, wote ni watu wa Madina hawa. Na wanasema Rumaysa alikuwa mzuri mama yake Anas. Abu Talha ni mtu tajiri katika matajiri wa Madina. Anamiliki dhahabu, anamiliki fedha. Akamtaka Ummu Sulaim, kwa maana kutaka Ummu Sulaim akamwambia, mimi siolewi na wewe. Mimi ni Muislamu, wewe kafir. Mfano wako hanioi mimi. Akaanza kumhuri kwa mali. Kwamba hutaki vyekundu na vya manjano, hutaki vya manjano na vyeupe, hutaki dhahabu na fedha. Akamwambia mimi sitaki dhahabu na fedha wala sivutiki kwa vitu kama hivyo. Uridu minka al-Islam, nataka kutoka kwako Uislamu. Fa in aslamta fadhaka mali, ukislimu kusilimu kwako wewe ndio mali yako. Kwa wanajengea hoja hili kupitia haya ya Ummu Sulaim. Nimuone nani? Nenda kamuone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akaelekea Abu Talha kwa Rasuli aliko alayhi salatu wasallam. Kabla hajamfikia akiwa mbali, mtume anaambia masahaba wake, anakujieni Abu Talha, ng'ao Uislamu unang'aa kwenye paji lake la uso. Ghurratul Islam ala wajhi, mpaka pale akaslimu. Uislamu kwake ikawa ndio mahari ya Ummu Sulaim. Mpokezi wa hadithi, hadithi hii anayesimulia mtoto wa Ummu Sulaim mwenyewe ambaye ni Anas akimzungumzia baba yake wa kambo. Huyo mpokezi wa hadithi kutoka kwa Anas ni mwanafunzi wake Anas Thabit al-Bunani rahimahullah. Anasema tumepata habari kwamba, kwa maana ya maneno, tumepata habari kwamba haijawahipo kutokea mwanamke mwenye mahari mazuri katika Uislamu kama mahari ya Ummu Sulaim yenye baraka, kwa kuwa yeye mahari yake alitaka ule Uislamu. Na Allah akawaruzuku mambo mengi, watoto wazuri walihifadhi Qur'ani, mujahidina na vitu kama hivyo. Binti mmoja ametaka mahari yake asomewe, sikumbuki sura gani, sura moja kwenye juzu amma ndio mahari yake. Jamaa akaja pale akaisoma ile sura akauzishwa. Bora sababu hela ni vitu gani, utapeleka wapi mwisho? Kwa nini? Kuna mtu anaona kwamba akomoe, yeye ndo anajiwekea mtageti zake. Nikipata mahari yangu mahari nitafanya hivi, nitafanya hivi. Na nishawahi kuwasimulia hapa kwenye darasa lile la hukuku za ujeni. Ibn Uthaymeen ameitwa na mmoja katika watu kule kwao Saudia ahudhurie ndoa ya binti yake huyo mzee. Kwenye kuozesha pale, nimekuozesha binti yangu fulani, binti fulani, kwa ridhaa yake na kwa idhini yangu na kwa mahari ya riali moja. Riali moja ifike hata shilingi 800 Tanzania. Ibn Uthaymeen anamwambia, hadha ghalat, mwambie hadha ghalat, umekosea. Habasi ndakosea, umekosea. Yani labda alijua atatamka riali 1000, riali moja, anamwambia hadha ghalat, riali moja. Asema hii ni riali moja, mimi namuozesha binti yangu mtu, simuozeshi binti yangu riali, namuozesha huyu mtu riali moja, kwa ule kwa riali moja. chukulia kwamba kaolewa kwa shilingi 1000, jalie riali shilingi 1000, kaolewa kwa 1000 ya Kitanzania. Ibn Uthaymeen akasemaje? Mtu kama huyu atakiwa ashajiishwe. Watu kama hawa ni watu tunaowahitajia kwenye jamii. Amesema Ibn Uthaymeen kwa sauti yake rahimahullah. Mwenye hiki kitabu ambacho nimenukuu hizo habari za mwisho alisema, wakad ukhbirna an bilad al-Hindi, tumehabarishwa kutoka kwenye miji ya Hindi huko, wa fadanji, na fadanji fi jazirati Sumatra min Indonesia, Indonesia huko, anna al-mar'ata wa awliya'aha, kwamba mwanamke na mawali wake, hum alladhina yadfa'una as-sadaqa liz-zawj, wao ndio wanaolipa mahari kumpa mume. Wa hadha khata'un wa mukhalifun lil adilla, ili jambo ni makosa na linakwenda kinyume na dalili za sheria. India huko mwanamke ndiye anayepeleka posa na ndiye analipa mahari kwamba amtaka mtu. Kwa hiyo jinadume limekaa limekuja kuposa, limeposwa na Fatuma, limeposwa na Sauda. Hii ni kosa na jambo linakwenda kinyume na dalili. Kuna masala hapo pia arkanu al-aqdi, nguzo za ndoa, nguzo za aqdi, ile maneno yale mnawezeshana pale. Dhakar ahlul ilmi anna al-aqda, wametaja wanawazuoni kwamba aqdi ya ndoa, aqdi nikah, la yanaqidu, haifungamaniki, illa bil ijabi wal qabul, illa ipatikane ijabu na qabul. Hizi ni nguzo za ndoa, al-ijabu wal qabul. Al-ijabu ni neno ambalo hutoka kwa walii wa mwanamke, walii wa mwanamke au aliyesimama nafasi yake, kama baba, neno analolitoa kumwozesha mkwewe ninakuozesha, je, umekubali? Hii inaitwa al-ijabu, ni neno ambalo hutoka kwa walii au aliyewakilishwa na walii, nafanywa kuwa ni wakili. Alqabul ni neno ambalo linatoka kwa anayeozeshwa, nimekubali kumuoa, hiyo inaitwa kabuli. Au aliyemwakilisha bwana harusi, nimekubali kumwolelea rafiki yangu, binti yako fulana, binti fulani, kwa ridhaa yake na kwa idhini yako, nimekuozesha kwa niaba ya, nimemuoa kwa niaba yake, kwa ima yeye mwenyewe au wakili alimwakilisha. Kwa hiyo wametaja wanawazuoni kwamba ndoa haiwezi ikafungamanika ikapita, illa bil ijabi wal qabul, illa kwa ijab na kabuli. Lianna mahiyata al-aqdi murakkabatun minha, kwa sababu lile jengo zima la ndoa limefungamana, limetengenezwa na latengenezwa na haya maneno mawili. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya haya, kwa lazima haya yapatikane. Haya anasema Ibn Qudama kwenye Al-Mughni. Masala ya pili, je, ijabu ina namna maalumu ya maneno yake? Ijabu, tumeshajua maana ijabu, eh? Ijabu nini? Ni neno linalotoka kwa nani? Kwa walii au aliyesimama nafasi ya walii. Ahsante. Je, ijabu ina maneno maalumu, sighatun muayyana, ina sigha maalumu? Dhahaba jama'atu min ahli al-ilmi, wamekwenda kimadhehebu jopo la wanawazuoni, ila anna al-aqda la yan'aqidu illa bi lafdhi nikah, kwamba ndoa haiwezi ikafungamanika isipokuwa yapatikane maneno nikah au at-tazwij, zawajtuka, nimekuozesha, ankahtuka, nimekuozesha. Kwa hiyo neno kuozesha hapa lazima liwepo. Wa hadhani lafdhani, na maneno haya mawili ya nikah na tazwiji, مجمع على العقد او على انعقاد النكاح بهما ni maneno ambayo watu wameafikiana kwamba ndoa haswa kupita kwa maneno haya nikah na neno tazwij zawajtuka au uzawijuka au umkihuka لان هذين اللفظين وسبب maneno haya mawili humalladhani bio maneno mawili ambayo warada fil qur'an yamekuja kwenye qur'an فلما قضى زيد منها وفرا زوجناكها هي neno la tazwij zawajnakaha aya 37 ya suratul ahzab Allah anamwambia rasul alayhi salatu wasalam alipomaliza Zaid ibn Haritha shida yake kwa Zainab na wakaachana na eda ikaisha zawajnakaha tumekuozesha kwa hiyo imetumika neno zawajnakaha hii ni tazwij kuja kwenye Qur'an ama nikah imekuja wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf msiwaoe wale walioolewa na baba zenu katika wanawake ila yale yaliyopita huko nyuma aya 22 ya sura an-nisa imekuja neno nikah wala tankihu ma nakaha nakaha hii ni nikah zawajnakaha hii ni zawaji au tazwij kwa hiyo lazima lipatikane neno zawajtuka uzawijuka ankahtuka unkihuka وهذا هو قول جماعه من التابعين هي لقول يا جوق المتابعين اكيوم سعيد ابن المسيب اكيوم عطاء اكيوم الزهري لا هي دي قول اللي يسمع الامام الشافعي مع الامام احمد الامام ابن حزم وغيره ولازم نتميك انه زواج تزويج نكاح نا وكاينه وغيره ketika wana wazuoni wa Kiislamu kwamba nikaha doa yanaqidu inafungamanika bikulli lafdhi yadullu alayhi wa lafudhi lolote ambalo litabeba nafasi hiyo muda wa kuwa hilo lafdhi hilo neno au hiyo lafzi naam linatoa taabiri hiyo mbele za watu wa huwa qaulu malik na hii ndio kauli ya imam malik kwamba sio lazima utumike neno nikah au neno tazwij sio lazima neno lolote ambalo kwamba litabeba ujumbe uliokusudiwa kwa kwamba ndoa hapa imepita huyu kaozeshwa amekubali kuoa basi itapita ndoa na itafungamanika hii kauli ya malik na ni kauli ya imam abu hanifa na ni kauli ya imam ahmad bin hanbal katika moja ya riwaya na kwa kauli hii amesema pia imam thauri na imam daud al-zahiri na ni kauli ya imam abu ubayd na ameegemeza kauli hii al-imam ibn al-qayyim kwamba ndio kauli ya jopo la waliokuwa wengi katika wana wazuri na kauli hii ameitilia nguvu shaykh al-islam ibn taymiyah na mwanafunzi wake ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhim amesema ibn taymiyah kwenye insaf jilid 28 ukurasa 43 anasemaje ibn taymiyah anasema alladhi alayhi aktharul ulama qawli ambayo wako nayo juu yake wengi wa wanawazuoni anna nikaha ya kwamba ndoa yanaqidu inafungamanika bighairi lafdhil inkahi wat tazwij walafudhi lisilokuwa la al inkah wat tazwij ولم ينقل عن الامام احمد رحمه الله ولا يكن كليوا kutoka kwa imam ahmad rahimahullah kwamba yeye amehusisha lafudhi ya kufungamanisha ndoa kwa lafudhi mbili hizi kwa ahmad halikutoka hilo wanasema wana wazuri na mwanzo ambaye amelisema hilo katika wafuasi wa imam ahmad ni al imam ibn hamidi lakini nani Imam Ahmad na wanafunzi wake waliotangulia hawakueleza haya mpaka akaja huyu bwana anaitwa Ibn Hamid na akafuatiliwa na alimamu al-Qadhi, lakini mahanabila wa mwanzo hawakuwa na masala haya kwamba eti haipiti ndoa mpaka kwa lafdhi ya inkah au lafdhi ya at-tazwij, bali kwao hawa lafudhi lolote ambalo kwamba litabeba maana hiyo litapitisha na litafungamanisha ndoa itafungamana. Hawa wana dalili gani hawa waliosema si lazima itumike neno inkah au neno tazwij? Wana hoja gani? Dalili ambayo kama wametumia ni hadithi iliyokuwa nayo, hadithi ya Sahal bin Sa'd Sa'idi. Hii hapa kuna sehemu mtume anasema zawajtukaha, nimekuozesha. Hakuna, nimekujaje? Imma alimwambia mallaktukaha, nimekumilikisha. Imekuja zawajtukaha katika riwaya, lakini imekuja mallaktukaha, nimekumilikisha. Na kwenye riwaya ya Bukhari amlaknakaha, amlaknakaha bima ma'aka min al-Qur'an, tumekumilikisha huyu kwa ulicho nacho katika Qur'an. Na kwenye riwaya dhaifu ya Abu Daud alipomuuliza umehifadhi kiasi gani, umehifadhi nini, akasema surat al-Baqara na sura inayofuata baada ya Baqara. Tuli akamwambia simama, nenda naondoka, faalimha 20 aya, nenda kamfundishe aya 20. Manake tayari shakuwa ni mkeo. Hayo ni masala. Masala mengine, idha qala al-khatib lil-wali, vipi akisema mkosaji kumwambia wali wa mwanamke azawajta, je umeshaniozesha? Wali akasema naam, ndio. Alafu wali akamuuliza akabilta, umekubali? Akabilta, umekubali? Kwani umekubali? Yule mposaji akasema naam, ndio. Wanasema jumhuri, ndoa ishapita. Yanaqidu nikah inda aljumhur, hapa ndoa kwa jumhuri imeshapita. Na haya ndio madhhabu ya Hanabila kadhalika. Na akasema Imam Shafi'i la yanaqid, hapo ndoa bado haijafungamanika. Hata yakula maahu, mpaka aseme zawajta ibnati, zawajtuka ibnati au binti, na aseme mume qabiltu hadha tazwij, zawajtuka ibnati, nimekuozesha binti yangu. Mume aseme qabiltu hadha tazwij, nimekubali maozesho haya. Lakini wasema wa sahih huwa qawlu al-jumhur, sahihi ni kauli ya jumhur, kwamba ikitokea kama mkosaji anamwambia wali umeniozesha, akasema ndio, je umekubali? Ndio, tayari ndio imeshapita, aondoke na mke wake. Lakini kwa Mashafiia kuna kuna mlolongo mrefu, hawa Mashafiia waleo, na ndio maana wanakuwa wanawahofisha wale wanaooa, sababu maneno mara kwa mara wanarudia mpaka mwisho mtu anamwambia mke wake nimekuoa, nimemwoa nitaka, nimekuoa, nimekuozesha, nimekuoa. Nini anatetemeka yule bwana harusi, hasa kiwa ni ndoa yake ya mwanzo. Si watu wote wanaweza kuzungumza mbele za watu, wengine wanakuwa naanza na hali ya woga chichetu. Tulipokuwa tunaanza sisi kusoma Mtawasita, kwa tunasimulisha mbele ya msikiti kuzungumza. Sasa kuna mtu anasema, ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wanawake wenzangu Waislamu, kwa sababu ya ile woga, ndugu zangu wanawake wenzangu Waislamu. Masala, idha qala alwaliyu, wali akisema zawajtuka ibnati, nimekuozesha binti yangu. Faqala, akasema muoaji qabiltu, nimekubali, nimekuozesha binti yangu, nimekubali, tayari ndoa imepita. Mbele ya wengi wanaozooni ndoa imepita, kwa Imamu Shafi'i haijapita mpaka aseme qabiltu hadha tazwij, aweke neno tazwij, nimekubali uozeshwaji huu. qabiltu hadha at-tasawuf, sema umekubali, nimekubali, ndio nimekubali kumuoa. Hii ni madhhabu ya Shafi'i, sema nimekubali kumuoa binti yako fulani fulani kwa ridhaa yake na kwa idhini yake na kama hali zinakubaliana, nimekuozesha, nimemuoa. Ingia wanarejea mara tatu, hii inatosha mara moja tu, nimekuozesha binti yangu, bali kumuoa, bali kumuoa binti yangu, basi kama ile kitu. Barakallahu lak wa baraka alayk. Kwa msikiti mwingine watu wasema astaghfirullah, ndonosha pita pale. Wahabia. Kwa hiyo ijabu inatangulia au kabuli inatangulia? Ipi inatangulia, ijabu au kabuli? Ijabu. Vipi ikitangulia kabuli? Masala hapo wameyataja wanazuoni, wanasema lau ikitokea amesema muoaji, tazawwajtu ibnatak, nimemuoa binti yako, la mwisho likawekwa kuwa la mwanzo, na la mwanzo likawekwa kuwa la mwisho. Fayaqul, akasema yule mwenye binti, zawwajtuka, nimeshakuozesha. Madhhab ya Hanabila, adamu sihhati dhalik, hawapitishi hilo. Lianna alqabul, kwa sababu kabuli, innama yakunu lilijab, huwa kwa ijab, yani ianze ijab, neno la wali kisha ndio ije kabuli. Hapa imetambulizwa kabuli kabla ya alijab. Kwa muda wa kuwa imeletwa kabuli kabla ya ijab, haizingatii kuwa ni kabuli liadami maanahu. Lakini wa madhhab al-Malik na madhhab Shafi'i na Abu Hanifa wanalisahihisha hilo, kwa maana inaweza ikatambulia kabuli kabla ya ijab. Madhhab gani? Malik. Madhhab ya Shafi'i. Madhhab ya Abu Hanifa ni sahihi kufanya hivyo, ila si sahihi kwa madhhab gani? Ya Hanabila. Dalili la hawa, dalili ya hawa waliosema kwamba ni sahihi, kwamba nimemuoa binti yako, sawa, nimeshakuozesha, imepita hiyo, dalili yao ni nini? Dalili yao ni kisa cha huyu mwanamke aliyekuja kutoa hiba nafsi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Sahl bin Sa'd. Hadithi hii ukirejea kwenye Bukhari, al-Imamu al-Bukhari ameiwekea kichwa cha habari, babu idha qala al-khatibu lilwaliyi, mlango unaohusu kwamba yule muoaji akimwambia wali wa binti, zawijni fulana, niozeshe fulani, akasema zawajtuka bikadha wa kadha, fa inna nikaha wa in lam yakun lizawj aradhita au qabilta fa inna nikaha jaza nikah. Anasema idha qala al-khatib lilwali zawijni fulana faqala zawajtuka bikadha wa kadha, niozeshe fulani, akasema nimekuozesha kwa hiki na hiki na hiki na hiki, jaza nikah, ndoa imeshapita. Hata kama hatosema kumwambia yule yule mume aradhit, je umekubali, au qabilt, je umekubali, umeridhia, umekubali, hata kama halitotoka hilo, ikaja ijab kuwa ni ya mwisho, kabuli kawa ya kwanza, imepita. Wa hadha alqawl huwa sahih wal ahwat, qawli hii ni sahihi, lakini qawli ya kuchukua tahadhari, i'adatu alqabul, ni lazima ile kabuli irejelewe tena katika hali ya kuchukua tahadhari. Al-ahwat, nimekuozesha binti yangu, je umekubali? Ndio nimekubali kumuoa binti yako. Hii ni ile ahwat katika hali ya kuchukua tahadhari. Vipi ikiwa kabuli imechelewa? Jamaa anaulizwa, anaambiwa nimekuozesha fulani, binti fulani, kwa ridhaa yake na kwa idhini yangu na kwa mahali uliokubaliana, je unakubali kumuoa? Mama akapiga kimya kwanza, anatafakari, umekubali kumuoa? Kimya. Taraha alqabulu an alijab, kabuli imechelewa mbele ya ijab. Imesema Ibn Qudama, idha taraha alqabulu an alijab, ikichelewa kabuli mbele ya ijab, amekaa muda mrefu amepiga kimya, saha itaswihi maadama fi almajlis, muda wa kuwa wako papo hapo kwenye majlis, walam yatashaghala anhu bighairi, na wala hawakujishughulisha na mambo mengine, nikakimya tu, nakuwa natafakari. dakika zinapita, umekubali kuoa? Jamaa bado anaangalia tu. Umekubali? Wazee wanazungumza, jamaa vipi kijana wenu? Jamaa akapiga kimya. Vipi wewe na nini, una tatizo gani? Akapiga kimya. Baada ya dakika 20 ukasema nimekubali kuoa. Sawa, ndoa itasafa. فإن تفرقا قبل القبول وكفارقيانا pale majlis ikawa imeondoka ile majlis watu wameondoka huko ondoka huko ondoka mwisho huko amekutana labda baada ya swala ya isha bana nimekubali kumooa ndoa hapo haiyasuhi kwa sababu ile majlis ishakufa ile majlis ile kikao pale lakini kuchelewa kwake anatafakari kama zingatiwa na sharia mkubali hivi na imamu anauliza mzee mnaona matatizo huyu bubu ah so bubu anaongea mara atapiga kofi pungu la mgongo umekubali umekubali basi kuna baadhi ya tamaduni wanapigana wanapigana pigana kwenye kwenye kuozesha tu waumani waumani unaweza kukaa ukichura kidogo kuna kibaramu pap cha mgongo ashaone ni ada zao haya ndo ambayo yanapatana na hii hadithi ishi lini hapo insha Allah saa 10 dakika 6